Όσα ζήσαμε εμείς οι δυο, μ' αρρωσταίνει που γυρνάς σε άλλα μέρη. Μες στη μοναξιά παραμιλώ. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε κερδίσω. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα. Άλλο δεν μπορώ πια να ζω μακριά από σένα. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα. Άλλο δεν μπορώ πια να ζω μακριά από σένα. Original ragamuffin. Come on. Yeah. Yo baby, vale vale. 10-10, straniše od mene, slušaj pak, to se pozna od refren. Treba veće da se ubedim, če vama s tebe ne grešim. Blondinka, što mi sprati zov, mažete vinagi gotov, mažete vinagi gotov. страста. Щом при тебе идва любовта, забрави за всички до сега, избери блондинка само. Много екстри има тя, много тайни знае тя, сладки тайни на греха носи в кръвта. Блондинка, щом ми изпрати зов, мъжът те винаги готов, мъжът готов е само за любов. Една блондинка за деня, една блондинка за нощта, без друго може, ала не и без това. Мъжът е винаги готов, мъжът готов е само за любов. Една блондинка за деня, една блондинка за нощта, без друго може, ала не и без това. Блондинка, що ми изпрати зов, мъжът е винаги готов, мъжът готов е само за любов. Една блондинка. Thank you. reč moja, tebi želana, tebi želana, ti si živa rana. Moja obič, tebi želana, moja živa rana. Obič moja, si važen, šte te nakažem, nije igrata, šte ti razkažem. Kada si otišla s njim, vreme je stao. Bog, ne miriše mi ruzmarin, život je dušmanin. Tebe sam srcem svim čekala dugo. Yeah. душата си. Твоята нощ обрекох съдбата си. Ако нямах те, ще да бъда излишен. Любовта ни идва чак от животи предишни. И сега без те аз не мога да дишам. Ти си моя хубав ден, ти си моята мисъл. И добре дошла любов при нас, казват нашите очи. Чуболи направи ти с нас, истина ли си кажи. И добре дошла любов при нас, казват нашите очи. Чуболи направи ти с нас, истина ли си кажи. Жените, мъжете да ги гледат в очите, а те в портфейлите ни да бъркат и топчета в чужбина да търкат. Какво в живота искат мъжете? Жените са лъжкини световни и все мъжете сме виновни. Повярвайте, сърпи ме ръката, да им оскубя нежно перата. Мъжете всичко ни обещава, I'm not bez nio, amore mio, ah kak te mrazia, cialata si giva fras, ne ne bez nio, amore mio, ah kak te mrazia, no bez teb ne moga. Твоите криле, ти любов си живот, Богом казани тя тръгна в нощта и заплака над мене небето. Ти, приятелю мой, знаеш сега колко страшна е моята тъга. Знае колко боли сякаш игли на раздяла валят от небето. Но, приятелю мой, все пак помни, има други жени. Замълчи, замълчи, само тя е в моите очи. Само тази жена може с чиста душа моята дяволска път да прегърне. Само тази жена може с нежна душа любовта да ми върне. Много пъти греши, не я рани, като блудник ранява светица. Ти, приятелю мой, знаеш ли как да си върна сърцето и пак? Нараниш ли сърце, то са скриле, ще изидне от теб като птица. Но, приятелю мой, все пак помни, има други жени. Замълчи, замълчи, само тя е в моите очи. Само тази жена може с чиста душа моята дяволска плът да прегърне. Само тази жена може с нежна душа любовта, любовта да ми върне. Любовта, любовта да ми върне. Любовта, любовта да ми върне.